na wątrobę i smukłą sylwetkę. Aflofarm. Wyciąg z maty wspiera odchudzanie poprzez wspomaganie rozpadu lipidów, a cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota 11 sierpnia, minęła 17. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. W poniedziałek ruszy w Kołobrzegu akcja wywożenia bomb z czasów II wojny światowej. Będzie trzeba ewakuować okolicznych mieszkańców. A za chwilę sprawdzimy, co dzieje się na torze wyścigów konnych w Warszawie. Trwa tam Narodowy Pokaz Koni Arabskich. Stulecie nawiązania oficjalnych relacji dyplomatycznych świętują Polska i Gruzja. Trzy bomby z czasów II wojny światowej znaleźli saperzy w Podczelu pod Kołobrzegiem. Będzie ewakuacja mieszkańców. O przebiegu akcji, do której dojdzie w poniedziałek rano, opowiadał podczas posiedzenia sztabu kryzysowego prezydent Kołobrzegu Janusz Gromek. Od miejsca, gdzie leżą te bomby, trzeba co najmniej 2 kilometry wszystkich wyprowadzić. A w linii brzegowej z wody wszystkich prawdopodobnie 10, a może i więcej kilometrów. Od dzisiaj do momentu rozpoczęcia akcji teren przy samych odnalezionych ładunkach policja zabezpieczyła w promieniu 200 metrów. Jak dodawał prezydent Kołobrzegu, część miasta będzie sparaliżowana. Poniedziałek od godziny 7 będzie totalna ewakuacja i z wody, i z lądu Podczele, ośrodek Holtur i inne obiekty, które tam są w pobliżu. A ładunki odkryto dzisiaj rano. Nie tylko czempionaty i parady podziwiają widzowie podczas drugiego dnia Narodowego Pokazu Koni Arabskich w Warszawie. Imprezie na Służewieckim Torze towarzyszą również cieszące się zainteresowaniem widzów regularne gonitwy. Konie ścigają się na dystansach od 1 do 2 kilometrów. Mamy już sygnał do startu. 1600 metrów radości i ruszyły! Na czele Bellelis przez chwilę, ale tam do przodu. Zaczyna się wyścig, teraz rozpoczął pogoń za nim Busbrake i ulokował się na drugiej pozycji przed wyjściem na prostą. Bellelis mocny posyle, Largo Forte ucieka, ma przewagę. Czyś był tak miało grubno niespodzianko, ale tutaj Busbrake pieszył zimnie, cudownie galopuje, jest na pierwszej pozycji. Busbrake nie zawodzi, proszę Państwa. Na stołecznym torze zaplanowano łącznie 8 gonitw. Ostatnia za godzinę, więc można jeszcze przyjść. Zakończyły się natomiast planowane na dzisiaj pokazy klaczy arabskich z krajowych stadnin. Te najwyżej ocenione powalczą jutro w czempionatach Polski. Żołnierze WOT-u wystartowali w Wiśle w sztafecie stulecia niepodległości. Biegnący są podzieleni na dwa zespoły o nazwie Źródło i zespół Ujście, który wystartuje jutro o 8 w Mikoszewie na Pomorzu. Śląski odcinek sztafety liczy ponad 100 kilometrów. Zostanie pokonany w 11 zmianach. Od drugiej w nocy na moście w Oświęcimiu sztafeta wbiegnie do Małopolski. Grupy Źródło i Ujście spotkają się w Warszawie koło stadionu PGE Narodowego w przeddzień Święta Wojska Polskiego, czyli 14 sierpnia około 16. Później całą grupą przebiegną przed pomnik Armii Krajowej i Polskiego Państwa Podziemnego. Polska oraz Gruzja świętują stulecie nawiązania oficjalnych relacji dyplomatycznych. W ciągu wieku kontakty między krajami były intensywne i przyjacielskie. Współcześnie Polska jest promotorem Gruzji w drodze do Unii Europejskiej i NATO. Z Tbilisi Maciej Jastrzębski. Jak podkreślają sami Gruzini, stosunki z Polską sięgają XV wieku i zawsze towarzyszyła im przyjaźń oraz zaufanie. W ocenie gruzińskich historyków szczególnie połączyła nasze narody walka o niepodległość i wspólny wróg – Rosja. Potwierdza taką opinię ambasador Polski w Tbilisi Mariusz Maszkiewicz. Te 100 lat to jest 100 lat bardzo intensywnych kontaktów. Gruzini, którzy musieli przed bolszewikami uciekać ze swojej ojczyzny, znaleźli drugą ojczyznę, Polskę. Właśnie wielu oficerów kontraktowych w Polsce służyło w legionach, służyło w polskiej armii. Później w czasie okupacji wielu z nich zginęło, czy to w Katyniu, czy w Powstaniu Warszawskim. Byli prawdziwymi bohaterami. Współcześnie, gdy część terytorium Gruzji jest okupowana przez rosyjskie wojska, Polska jest na arenie międzynarodowej orędownikiem interesów Gruzji i wspiera starania tego kraju o pełną integrację euroatlantycką. Tbilisi, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Dużo dobrej energii do kibicowania Polakom życzy Grupa Energa, ogólnopolski sprzedawca prądu i gazu. A przed nami sport i Jan Kałucki. Piłkarze w Anglii już grają. Chelsea wygrywa z Huddersfield 2-0. Watford prowadzi w meczu z Brighton 1-0. Bournemouth do przerwy wygrywa z Cardiff 1-0. A w derbach Londynu jak na razie Fulham przegrywa z Crystal Palace 0-1. Zakończyło się spotkanie Newcastle z Tottenhamem. Ekipa z północnego Londynu wygrała 2-1. Goli spodziewamy się też na boiskach Lotto Ekstraklasy. Wieczorem Arka Gdynia zagra z Górnikiem Zabrze, a za godzinę Pogoń zmierzy się z Krakowią. Mecz w Szczecinie można okrzyknąć spotkaniem na dnie tabeli. Tuż przed pierwszym gwizdkiem obie drużyny zajmują kolejno ostatnie i przedostatnie miejsce. Cały czas trzeba być pozytywnie nastawionym. Trzeba wyciągać pozytywy z tych meczów, co były. No wiem, że nie jest jakoś ich wiele, no ale na czymś trzeba się oprzeć. No mecz z Krakowią to jest następny powód do tego, żeby przybliżyć kibiców do tego, jak gramy i to, że potrafimy wygrywać mecze. No czasami nie jest ważny styl, ani jak się gra, tylko ważny jest wynik. I w tym momencie mi się wydaje, że to już jest czas, żeby zapunktować. Mówił pomocnik Pogoni Radosław Majewski. Natomiast za godzinę rozpocznie się konkurs letni Grand Prix w skokach narciarskich. Kwalifikacje w Courchevel wygrał Słoweniec Timi Zaj. Na belce zobaczymy 5 reprezentantów Polski. Teraz siatkówka plażowa. Michał Bryl i Grzegorz Fiałek odpadli w ćwierćfinale turnieju World Tour w Moskwie. Polacy przegrali z Brazylijczykami Andre i Alissonem 0-2. I na koniec lekkoatletyka, bo wielkimi krokami zbliża się sesja wieczorna Mistrzostw Europy w Berlinie. Kibice zobaczą aż 9 finałów. Dziś powinno być kilka medali, ale najwięcej szans mamy chyba w biegu na dystansie 800 metrów. W stawce finalistów pobiegnie przecież 3 Polaków z mistrzem Adamem Kszczotem na czele. Ale nie będzie łatwo. W tym roku jest bardzo wyrównana stawka, bardzo szybkie biegi eliminacyjne. To są takie prędkości, które niejednokrotnie pozwalają wejść do finału Mistrzostw Świata. Bo takie też się również zdarzały, więc no zobaczymy. Jestem bardzo dobrze nastawiony, jak widzicie, wypoczęty. Nasza cała trójka jest w super formie. Michał Rozmys. 3 Polaków w finale, jestem z tego bardzo zadowolony. Liczę, że w 3 staniemy na podium. Już niezależnie z jakimi medalami, ale wierzę w to, że jestem w życiowej formie, no to potwierdza się to teraz na tej imprezie. Jeszcze Mateusz Borkowski. My w Polsce jesteśmy bardzo wytrzymali, co do 3 biegu wytrzymujemy presję. Poważna deklaracja. Początek finału o 20.35. Berlin, Tomasz Gorazdowski. A wcześniej, bo o 20.00 konkurs skoków z wyż z Sylwestrem Bednarkiem, a następnie bieg na 400 metrów kobiet z Igą Baumgart i Justyną Święty. Dużo dobrej energii do kibicowania Polakom życzyła Grupa Energa, ogólnopolski sprzedawca prądu i gazu. Do końca dnia dużo chmur i możliwe przelotne opady deszczu. Wyjątkiem jest zachód Polski. Tam możliwe są chwilowe przejaśnienia. Na południowym wschodzie z kolei burze. W czasie burz wiatr silny i porywisty w porywach do 80 km na godzinę. Jutro przelotne opady możliwe na krańcach północnych. Na termometrach będzie od 21 do 22 stopni na północnym wschodzie, nad morzem i na Podhalu i do 27 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Tomasz Stańko niewątpliwie był muzycznym kameleonem. I taki tytuł, Kameleon, nosi jedna z jego płyt, wydana w 1989 roku. W hołdzie naszemu wybitnemu trębaczowi tematy z niej zagrają w trójce Apostoli Santimos, Siód Gralak, Max Mucha, Wojciech Waglewski i Piotr Wyleżoł. Na żywo w audycji Lista Osobista. Dziś po 20. Na koncert zapraszają Trójka i Stowarzyszenie Stoart. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Lato to słońce, upał i dużo ruchu na świeżym powietrzu. Upały to nie są żarty. Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Potrzebujesz orzeźwienia. Litorsal. Suplement diety nawadnia, szybko gasi pragnienie, utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów i wysiłku fizycznego. Litorsal. Dostępny w aptekach. Zdrowit. Lubię, gdy moje włosy pokrywają się szronem, a policzki z zimna oblewają rumieńcem. Lubię, jak mi odmarzają uszy w maju, bo jestem wtedy z rodziną na nartach na lodowcu. A za granicą płacę kartą Visa Świat Intensive. Po kursie jak w kantorach online. mBank Intensive. Oferta dla chcących więcej. Bądź bogatszy.

stanę na twej drodze, może kiedyś wstrzymam czas, a może kiedyś staniesz tu. I to będzie jak ze snu. Który kochał, kochał nas. Idealnie do tej pogodowej melancholii pasują takie właśnie dźwięki. Ralf Kamiński, on teraz na scenie, otwiera dzisiejszy koncert Męskiego Grania. Może przeniesiemy się tam na chwilę? Ciepłe dni. Gdy twoje ptaki odlecą stąd, walcz, walcz, walcz, walcz, bo pusty dom. Trwaj, trwaj, trwaj, trwaj, daleki ląd. Pusty. Stany ląd. Pusty. No bardzo i tak właśnie, spontanicznie mam nadzieję, że Ralf się nie pogniewa, że włamaliśmy się na chwilę na główną scenę męskiego grania, bo to właśnie stamtąd prosto na naszą antenę transmisja. Spontaniczne rzeczy się dzieją, Lech Janerka obok mnie, dzień dobry. Dzień dobry. Na też chwilę przed występem tutaj na męskim graniu. Na scenie teraz, mówiłam o tym przed chwilą, Ralf Kamiński. Czy pan obserwuje młodą polską scenę? No brzmi świetnie, duży skład, który brzmi, no robi niesamowite wrażenie. Skupienie, cisza, precyzyjne wokale, bardzo przyjemne. Pierwszy raz słyszę. I jeszcze tona charyzmy. Nie wiem, czy był już pan od tej drugiej strony sceny zobaczyć Ralfa, bo Ralfa też dobrze jest słuchać, ale też patrzeć. Bo Ja już trochę niedowidzę na starość, także niewiele bym skorzystał. Ale patrzyłem z boku sceny i wyglądają imponująco. Myślę, że będzie mu ogromnie miło usłyszeć tych kilka ciepłych słów od pana, jeśli pan pozwoli, przekażę mu. Oczywiście. Mu później. No właśnie, jeśli chodzi o sytuacje bardzo miłe, jest to tradycja, piękna tradycja męskiego grania, że różni muzycy zbierają się, ciągle szukamy na to dobrego słowa. Słowo dobre nie istnieje, bo wszystkie hołdy, szacunki, trybuty, jak zwykliśmy tutaj mówić, są troszkę te słowa, no wiemy jakie, ale zarazem myślę, że jest to sytuacja gdzieś tam po prostu miła, bo dzisiaj to dla pana właśnie taka sytuacja artystyczna, tak to nazwijmy. No tak, wielu wykonawców dzisiaj będzie śpiewało moje piosenki. Przysłuchiwałem się temu na próbie, dziwne wrażenie. Wpadłem w taki wir wspomnień, interpretacje przedziwne, spięte technowym podkładem Agime. No dziwne, słuchałem i tak się rozrzewniłem w ogóle. Lata lecą. Właśnie o tym myślę. Coraz młodsi ludzie śpiewają moje piosenki. To bardzo miłe. No właśnie, jest taki w ogóle zwrot, przeglądać się w oczach innych, a pan w pewnym sensie słyszy się w interpretacjach innych, bo to przecież nie pierwszy, nie drugi i nie trzeci raz, kiedy coś takiego się dzieje. I tak jak pan wspomniał, kolejne pokolenia, to musi być zwyczajnie bardzo miłe. Jest to miłe, ale ja mam z tym problem, bo nie potrafię się zrewanżować. Nie potrafię śpiewać czyichś piosenek, chyba dwa razy mi się zdarzyło, tylko że śpiewałem Wojtka Waglewskiego piosenkę i mówię o publicznym śpiewaniu. I zespołu Raz, Dwa, Trzy dostawałem szereg propozycji, łącznie z zaśpiewaniem połowy płyty od Kasi Nosowskiej na przykład. Nie byłem w stanie się wywiązać. Ale aż połowę była pan. No żartuję, chyba trzy piosenki to były. I w ogóle nie miałem żadnego pomysłu na to. Potem posłuchałem płyty. Kaśka to zrobiła genialnie, także... Kaśka? Pani Katarzyna. Pani Katarzyna, tak. Pani Katarzyna, tak. Gdzieś wam się plączą te wątki. Dzisiaj i Katarzyna tutaj na scenie i pan również. Nie wiem dlaczego, ale może to wszystkie te zdarzenia, tak przykre i smutne zdarzenia ostatnich dni i tygodni, jakoś powodują, że wszyscy wracamy do naszych wspomnień muzycznych, do koncertów, do muzyki, która robiła na nas wielkie wrażenie. Nie wiem, na przykład przypomniałam sobie koncert Heja, Unplugged, ten dawny, z Łodzi chyba jeszcze. Tak, było coś takiego. Prawda, pamięta pan to? Próbowałem tam wtedy coś z nimi śpiewać, słabo mi szło. Ale myślę, że mimo wszystko skala przejęcia i wrażenia była jednak po stronie zespołu i przede wszystkim Katarzyny, nie pana. Oni myślę. Mieli energię przepotężną i mieli bardzo dobry pomysł i kawał dobrej, świeżej muzyki. No i to zadziałało. Bo to jest pytanie, które gdzieś pewnie jak brzmi, jak echo, kiedy z panem się rozmawia i czy ono pada w formie wypowiedzianej, czy nie. Gdzieś oczywiście ten element oczekiwania na pana nową muzykę istnieje, ale proszę powiedzieć, czy w ogóle muzyka jest obecna w pana życiu? Gęsto i często teraz? Jako słuchacza, jako uczestnika koncertu? Ja jestem słabym słuchaczem. Kiedyś przed laty byłem wzorowym słuchaczem, czyli znałem wszystko, co było nowością. Starałem się być na bieżąco i wsłuchiwałem muzyką. W tej chwili od jakiegoś czasu praktycznie próbuję wrócić do intensywnego życia muzyką. Kończy się to tym, że po raz 28 miksuję swoją płytę i próbuję do niej coś tam dośpiewać. A tak na co dzień to... No to cóż, unikam, głowa mnie boli, jak mam za dużo muzyki. Poza tym siadam rano i no, dwie godziny przy mikserze, także potem już tej muzyki nie słucham za dużo. Dzisiaj będzie okazja. Żeby pograć i posłuchać pewnie też. Nie wiem, czy pan zamierza na przykład w czasie tego, użyjmy tego strasznego słowa, hołdu, zamierza pan być w polu widzenia tych, którzy będą to wykonywać i straszyć ich swoją osobą? Nie, no już postraszyłem ich na próbie. Z Moniką Brodką nawet próbowałem pośpiewać przez chwilę. No, ja grubym głosem, ona cienkim. A później na scenie pan, proszę powiedzieć, czy dzisiaj, no nie wiem, na przykład cokolwiek nowego, czy cokolwiek nowego już jest w takiej formie na tyle skończonej i zamkniętej, by było do zaprezentowania? Nie mamy nic takiego co z nowej płyty, co moglibyśmy przedstawić, ale być może zagramy. Zobaczmy, jest strasznie krótki ten koncert, tak. Nie przepadam za taką formą. Zanim się obudzę, to już mnie wypędza gość, który, pan Janek, który zarządza sceną, tak. I zarządza bez litości. Bezlitosny jest. Wygląda okropnie i pędzi wszystkim. No więc 30 minut to jest trochę mało, ale być może zmieścimy kilka piosenek, które gramy bardzo rzadko, albo wręcz chyba na męskim graniu na pewno będą miały swoją premierę, jeżeli dotrwamy do nich. Proszę potraktować to pytanie jako zadane bez cienia jakiejkolwiek niecierpliwości i z pełnym wyrozumieniem i tym, że ja wiem, że to może tyle zabrać i tyle trwać i nie mam z tym żadnego problemu. Ale właściwie dlaczego tak długo czekamy? Teksty. Nie mogę napisać tekstów. Nie mogę jakoś napisać tekstów. Rzeczywistość, jaka nas otacza, właściwie została opisana przeze mnie 30 lat temu. Niuansek, który mi się różni od tego, co było 30 lat temu, pewnie mi umykają. No więc jakoś ciężko mi się zebrać, a zrobić płytę eskapistyczną, taką, która by uciekała od współczesności, też nie jest łatwo i część tekstów już napisałem. Jestem trochę bełkotu, no i trochę eskapizmu. Czyli może to jest tak, że my tak naprawdę nie czekamy na nową płytę Lecha Janerki, tylko czekamy na trochę inną rzeczywistość. W tą stronę chyba zmierzę, tak. To jest nowa sytuacja. Zresztą cały świat jakby w tej chwili, ta zmiana dotyka całego świata. A myśli pan, że no właśnie, to, że świat w ogóle jest w takim, a nie innym miejscu, że coś gdzieś tam w środku jakoś buzuje, pulsuje i to wszystko... No tak, klarują się nowe sytuacje. Właściwie można by śpiewać Cichowskiego, zacytować. Naprawdę zaraz dojdziemy do tego, że nie potrzebujemy nowej muzyki i załamiemy się tym wszystkim i w ogóle... Świeżo brzmi, no to tego, czego w tej chwili słuchamy, brzmi świeżo. Nie słyszałem czegoś takiego. Podoba mi się bardzo. Także ja mi się wydaje, że to jest domena młodych ludzi, ta świeżość. I oni powinni nam zaaplikować dawkę świeżości i jakoś zapalić nową iskrę. No cóż, no a państwo starsi czasami się udaje, ale rzadko. Ale wie pan, że też tego potrzebujemy. Napinam się cały czas. I ponieważ doskonale znam jakość i wartość pana słowa i to, co potrafi pan wymyślić i stworzyć, gdyby kiedykolwiek przyszło panu do głowy to słowo, ten zwrot, który zastąpi te nieszczęsne hołdy, szacunki, trybuty i inne, proszę koniecznie dać nam znać. No tak. Cokolwiek by to mogło być. Mogłoby to być na przykład składamy ci hołdys. Taki nie wiem, no może przegrałem w tej chwili. Ale... Składamy ci hołdys. Ja myślę, nie wolno gotować prowadzących, ale jest to wspaniałe. Bardzo dziękuję za to. Jeśli nadejdzie sytuacja artystyczna, składanie tej właśnie konkretnej osobie, myślę, że skorzystamy. Lech Janerka, od dzisiaj mogę tak powiedzieć, fan Ralfa Kamińskiego. Tak, absolutnie. Udanego koncertu, bardzo dziękuję. ciekawskich, takich co w naszym śmietniku będą szukać taniej sensacji pośród serty brudnych odpadków. Bliski mu, gdyby pytali, że chwilowo zmieniłam adres, że w niebie leczę duszę z silnego przedawkowania rzeczywistości. Bliski mu, gdyby pytali, że chwilowo zmieniłam adres, że w niebie leczę duszę z silnego przedawkowania rzeczywistości. Czy już jesteśmy na antenie? O, czy już jesteśmy na antenie, tak. Agim obok mnie, dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Przepraszam cię, że tak spontanicznie i błyskawicznie, no ale skoro jesteś tym mózgiem hołdu dla Lecha Janerki, chciałam cię zapytać o to, co ty dzisiaj wymyśliłeś? To znaczy tak, muszę sprostować, mózgami jesteśmy. Jesteś częścią mózgu. Tak, częścią mózgu. Jakby połową drugą jest Wojtek Urbański, z którym współtworzymy ten projekt. No cóż, no Lech Janerka to jest pewnego rodzaju historia, która mi jest bardzo bliska. Po pierwsze, sam jestem z Wrocławia, po drugie, znamy się osobiście, po trzecie, jego wrażliwość jest jak najbardziej mi jest bliska, sposób, w jaki on pojmuje muzykę jest, mimo że uprawiamy inny styl muzyczny, gatunek, to wydaje mi się, że ten wspólny mianownik udało nam się znaleźć. Nikt nas do tego nie zmuszał, zrobiliśmy to ogromną przyjemnością w własnej estetyce dancefloorowej. Nawet zrezygnowaliśmy z perkusji, uznaliśmy, że może to być taką ciekawostką na tym festiwalu, na dużej scenie. Jak to wyjdzie, zobaczymy. Lechowi się bardzo podoba. No właśnie, bo mówił mi, był moim gościem przed chwilą, mówił mi, że był na próbie. Domyślam się, że kiedy graliście tę próbę i widzieliście go tam, no to są emocje. Są emocje, oczywiście, tak. Znaczy ja to z Lechem mam w ogóle taką, mam dość duży komfort, ponieważ ja tutaj nie chcę robić Lechowi laurek, ale on sam bardzo ceni sobie wolność. I tą wolnością obdarowuję też innych współpracowników. Kiedy go zapytałem, czy rzeczywiście te zmiany, modyfikacje, to są silne ingerencje w jego strukturę, jego utworu, jakby nie godzą w jego jakby poczucie artystyczne, on powiedział, nie, absolutnie, masz pełną wolność. Takie oczekuję od siebie i taką też daję innym, więc zupełnie tutaj mieliśmy pełną swobodę. I tak samo w doborze repertuaru. Wybraliśmy piosenki, które nie siłą jest ich rozpoznawalność, a raczej powiedziałbym, no, górnolotnio poziom artystyczny, teksty, bo Lechu pisze teksty, które do mnie bardzo przemawiają, bo ja z natury jestem ignorantem, jeśli chodzi o piosenki. Bardziej słucham dźwięków, bardziej do mnie przemawia mała barwa, ale w przypadku Lecha, tudzież Wojciecha Młynarskiego, to były zawsze bardzo mocno zaangażowana art poetyka, która zawsze przemawiała do mojej uwagi. O, jest i Wojtek Urbański właśnie z nami. Wydwałam was tutaj dosłownie w drodze na scenę, więc już nie przerywam, trzymam kciuki i powodzenia. Dziękujemy. Fantastyczny projekt, ja już to wiem, niektórzy dowiedzą się za niedługo. Agim, hołd dla Lecha Janerki, szukamy ciągle tego słowa. Powodzenia, wszystkiego dobrego. Tak jak mówiłam, tutaj wszystko dzieje się na bieżąco i na gorąco, ponieważ ten właśnie koncert, czyli zmierzenie się z twórczością Lecha Janerki, będzie już za chwilę. Przed chwilą słuchaliśmy Keskese Katarzyny Nosowskiej. Ja obiecałam w jednej z pierwszych audycji, że spróbujemy przez wszystkie te audycje z męskiego grania posłuchać wszystkich utworów w wersjach oryginalnych, które wzięła w tym roku na warsztat Męskie Granie Orkiestra. I wychodzi mi to na razie dość kiepsko, ponieważ tak wiele jest zdarzeń bieżących tu i teraz, że właściwie nie ma kiedy sięgać po te rzeczy, które są związane mniej bezpośrednio z tymi, którzy na przykład nas odwiedzają i z tematami bardzo gorącymi. Ale tak, Keskese jest jednym z utworów wykonywanych w tym roku przez orkiestrę. No a że i tutaj właśnie w Gdyni Katarzyna Nosowska ze swoim koncertem dołącza do trasy męskiego grania, więc wydawało mi się to jak najbardziej na miejscu, by ten utwór dzisiaj zabrzmiał. Ale oczywiście przez natężenie tutaj jestem dzisiaj w świetnym miejscu, jeśli chodzi o łapanie gości, ponieważ dzisiaj nasze plenerowe studio jest dokładnie między sceną a jej zapleczem, czyli backstage'em, i właściwie wszyscy przechodzą tutaj koło nas, więc może się zdarzyć tak, że muzyka będzie nie przystawać do gościa, który właśnie się pojawia, i oczywiście teraz już czas na niego, Lech Janerka. Sedna sprawy, tu łamie mnie na pół. Dotykam sedna sprawy, unoszę się jak duch. Więc żegnaj, zostałem prorokiem much. Objawiać muszę prawdy, trudny wstrzymać los, dlatego jestem marny i marny jest mój tors. Więc żegnaj, skrzydełka mnie znoszą w mrok. W naturze mamy ciągły ruch, w naturze mamy ciągły ruch, w naturze mamy ciągły ruch, w naturze mamy ciągły ruch. Dotykam sedna sprawy, dotykam twoich ust, a wiedząc, co się zdarzy, unikam szarych smug twych rąk. Więc żegnaj i nie wymachuj już. Zara, sprawy, co łamie mnie na pół. Dotykam sedna sprawy, unoszę się jak duch. Więc żegnaj, zostałem prorokiem mu. Coś odpada, coś odpada, coś odpada. Coś odpada, coś odpada, coś odpada. Coś odpada i upada i upada. Coś odpada, coś odpada i upada. W naturze mamy ciągły ruch. Lech Janerka. Ciągły ruch także tutaj, za sceną główną na piątym koncercie tegorocznej trasy Męskie Granie. Właśnie zszedł ze sceny Ralf Kamiński. Spróbuję go zaraz złapać, żeby chociaż przekazać mu kilka tych jakże miłych i myślę, że ważnych słów od Lecha Janerki, bo za chwilę rozpoczyna się tutaj część właśnie z nim związana, z jego twórczością. Najpierw i różni muzycy śpiewają jego piosenki, a później już na scenę wychodzi on i do niego ta scena należy. Podpływa do mnie aż to zdrowo ogromna, wypełniona mgłą i straszy mnie ogromna. Dlaczego we mnie zdech wspaniala normalny dziki żeń? To Boże mój, odzyskamy polety i węch. Ej, rybon lufomano, nie dam rady. Ej, rybon lufomanie, bytem w mnie. Bądź zawsze przy mnie, lecz bez przesady. Nie zrób tak dobrze mi, bo będzie źle. Tak jest, lufa oznacza śmierć. Ryba to czego chce. Lufa już mi nie grozi. Ryba też chyba nie. Ej, rybo lufomano, nie dam rady. Ej, rybo lufomanie, bytem w mnie. Bądź zawsze przy mnie, lecz bez przesady. Nie zrób za dobrze mi, bo będzie źle. Podpływa do mnie aż po stronę ogromna, wypełniona mgłą i straszy mnie ogromna ryba lufa. Że kiedy powiem jej, dlaczego we mnie zdech wspaniała normalny dziki rzek, to Boże mój, odzyskam me polety i węch. Hej, rybo lufomano, nie dam rady. Lufomanie, bytem w mnie. Bądź zawsze przy mnie, lecz bez przesady. Nie zrób za dobrze mi, bo będzie źle. Tak jest. Bohater dzisiejszego późnego popołudnia, wczesnego wieczoru tutaj na koncercie Męskiego Grania Lech Janerka. A teraz bohater, który zszedł już ze sceny, Ralf Kamiński. Dzień dobry. Dzień dobry, witam wszystkich słuchaczy. Postanowiłam, że powiem ci to na antenie. Tak. Moim gościem kilkanaście minut temu był Lech Janerka. Aha. I zapytałam go o to, czy w ogóle śledzi, co się dzieje teraz w polskiej muzyce, czy się tym interesuje. A on do mnie, że właśnie tutaj się tak kręci za sceną, słucha tego, co dochodzi z tej sceny i jemu się to strasznie podoba. Jest ogromnie mi z nim miło. Bardzo się cieszę. Do grona twoich fanów dzisiaj oficjalnie dołączył Lech Janerka. Wow. Wow. No to grubo, powiem szczerze. Mm-hmm. Bardzo się cieszę. Mm-hmm. Myślę, że to jest taka wisienka na torcie, ponieważ dzień miałeś dzisiaj ciężki. No tak. Bo względem meteorologicznym bardziej tak. No zagraliśmy próbę, zaczęliśmy grać próbę, zapowiadała się ładna pogoda i jak lunęło deszczem z wiatrem, to wszystki sprzęt musieliśmy szybko pakować i już bałem się, że nie zagram pierwszego koncertu w swoim życiu na męskim graniu, ale jednak los chciał inaczej i trochę tak bez próby, na nie wiadomo jak to będzie, tak jak mówią niektórzy w gimnazjum, YOLO, zagraliśmy i było naprawdę cudownie i było dużo ludzi też. W ogóle ja myślałem, że o tej godzinie nikt nie przychodzi, ale tutaj bardzo dużo ludzi. Ludzie przychodzą. Ja przyznam, że kiedy jechałam tutaj, jechałam w deszczu, pomyślałam sobie, jaka to będzie szkoda, jeśli deszcz przeszkodzi tym, którzy pomyślą, a przed nami koncert do pierwszej nocy, to może jeśli cały w deszczu, to zostaniemy jeszcze w domu. I tak ucieszyło, tak ucieszyło mnie, że było tyle osób. No i musimy też powiedzieć, że kończyłeś już w pełnym słońcu. Dokładnie tak. Na piosence Jan, moim dziadku, zaczęło właśnie wychodzić przepiękne słońce, więc to było jak wyreżyserowane, tak powiem szczerze. Przyglądam się tobie i widzę, że brokat ustąpił miejsca gwiazdkom. To są takie jakby piegi, można powiedzieć, więc mam nadzieję, że z daleka to wygląda jak piegi. To był pomysł mojej charakteryzatorki, więc teraz w lato troszeczkę na spokojniej. Czyli lato jest sezonem piegów? Piegów, spalenia słońcem. Też mamy takie spalenie słońcem na twarzy, tylko już się pewnie zmyło. A czy masz już pomysł, co będzie jesienią i zimą, jeśli chodzi o... Jesienią i zimą będzie ostatnia moja trasa koncertowa, pożegnanie z morzem i na pewno będzie bardzo spektaklowo i myślę, że dosyć mrocznie, a może akurat nie mrocznie. Jeszcze się zastanawiamy nad tym, ale na pewno będzie... teatralnie. Kiedy właśnie był tutaj Lech Janerka, zapytałam go, czy cię też widział, ponieważ słyszeć cię to jedno, a widzieć to jakby jest jeszcze więcej. I on powiedział, że nie, że tylko słyszy. I pomyślałam, że jest w tym jakiś piękny komplement, że oczywiście twoje koncerty to są wręcz spektakle, ale zauroczyć się tobą tylko z dźwięku, to jest tak naprawdę to, o co chodzi. No, myślę, że to mimo wszystko jest najważniejsze, chociaż ja zawsze się staram, żeby ta obudowa również nie była jakby na dalszym planie, bo każdy element jest bardzo istotny, prawda? I najważniejsze jest to, żeby mimo wszystko widz gdzieś tam był cały czas zaskakiwany podczas koncertu i na tym to polega. I zawsze się staram tak wymyślać te koncerty i tak przedstawiać tą muzykę, żeby zawsze był jakiś ten element zaskoczenia. No właśnie, w ubiegłym tygodniu oglądaliśmy wspólnie Charlotte Gainsbourg, więc masz o czym myśleć, jeśli chodzi o pięknie wyglądające koncerty. Muszę oskładać chyba dużo pieniędzy na tą scenografię. Może mi pożyczy, jak się jej nie przyda. No być może rzeczywiście po pewnym czasie, te, jak opowiadała w wywiadzie, otulające każdego z muzyka kwadraty świetlne, może jej się znudzą na przykład. I... Tak, słuchałem, wspaniały wywiad. W ogóle ona ma też taki kojący głos, że tak nie chce się przestawać go słuchać i może mówić tak naprawdę cokolwiek, ale mówi bardzo ciekawie i tak się słucha i tak gdzieś się tak zatapia. A ciebie też się niczego sobie słucha. No, to zależy od dnia. Czasami mówię za szybko, czasami za wolno, no ale... Ale dzisiaj myślę, że możemy się zgodzić, jest dobry dzień. Tak, dzisiaj jest wspaniały dzień. I nad morzem, i wspaniałe powietrze. Tak jest, dzisiaj jest wspaniały dzień. Ralf Kamiński, bardzo ci dziękuję. Dziękuję bardzo i pozdrawiam wszystkich. baśni. Oto mój krzyk i strach przed śmiercią. Przecina błysk tych gryzich chłup. Opracam w palcach złoty pieniądz. Kopniakiem budząc go ze snu. Diamentowy wkładam frak. Czekwią splamione prześcieradła. Na naszej hańby wieszam znak. Nie grzewam szybko, wiosny lecą. Moja prześliczna bandochien. Obracam w palcach złoty pieniądz. I przeraźliwie nudzę się. No właśnie, wspomnienie trasy Męskie Granie sprzed lat, ale głos, który dzisiaj zabrzmi i tutaj, nie tylko w finale, nie tylko w Męskie Granie Orkiestra, ale także Krzysztof Zalewski ze swoim repertuarem dzisiaj w Gdyni. Obiecałam, że nadrobimy trochę setlistę, repertuar Męskie Granie Orkiestra. Tę godzinę zakończy jedna z piosenek w oryginale, które w nowej wersji brzmią co tydzień w nocy w jednym z polskich miast i także jedna z tych piosenek rozpocznie naszą kolejną godzinę. Jeśli chcesz, możesz przyjść, kupić wino, zostać na noc. Przytulę cię, potem odwrócę, rzucę dobranoc. Jeśli chcesz, możesz przyjść, zjąć bluzkę, zostać do rana. Nie prowadzę cię, potem do drzwi trafisz sama. Nie ma dla ciebie miłości. Przed tobą nie ma we mnie miłości. Odchodząc, zabrała ją ze sobą. Jeśli chcesz, troszcz się o mnie, tylko pozbądź się złudzeń. Nie zacznę cię kochać, choć przy tobie się budzę. Jeśli chcesz, to dbaj o mnie, bądź zawsze pod ręką. Jeśli pójdę z inną, nie mów, że serce ci pękło. Nie ma dla ciebie miłości, ktoś tu był przed tobą. Nie ma we mnie miłości. Ciebie miłości, ktoś to był przed tobą. Nie ma we mnie miłości.